Powiedziałem ci prawdę, to jak grom z jasnego nieba, wiem, trafiłem cię nagle. Ciągle kłamstwa, wyjazdy pod przykrywką romansa. W zdobywaniu uczuć innych wracam z kolejnym awansem. Ty mnie pytasz, sam nie wiem, kocham się z nią zatracać. I nie mam po tym kasa, tu w grę nie wchodzi kasa. To nie pinta na obcasach z krwi i kości dziewczyna. Nie wyczyści mego konta jak ta ginger z kasyna. Pytasz jaka przyczyna, czego tobie brakuje? Co takiego jest w niej? Nazwiesz gnojem i chujem? Cisza nie lamentujesz, łzy do przyczyny skutek. Z emocji ściska cię w gardle, w zarodku chcesz dusić smutek. Długo piękno, chciałbym móc wcisnąć mutę, bo sumienia wyrzutę za tę wyrządzoną krzywdę będę żył jeszcze długo. Zawiodłem, wiem, to przykre, rzucę krótkie, przepraszam i z twojego życia zniknę. Nie wiem czemu ranisz tak mocno. Mówiłeś kocham i nagle inna jest, a teraz już mam. Bo szczerze tego nie chcę, zdrady smak ponosisz klęskę. Ja na korzyść mę szczęście, wypalony doszczętnie. Brak chemii między nami, nie chcę żyć wspomnieniami. Dzielnie znosiłaś presję, uzasadnione pretensje, że flirtuję najczęściej. Wprost na twoich oczach znosłaś wiele porównań. Wciąż na mnie syczałaś, nie przestając się wkurwiać. Ściemniałem, że się wydurniam, zlizując toczoną pianę. Żyłem z tą świadomością, że w końcu kiedyś się stanie. Bo te panie, kochanie, namieszały mi we łbie. Swym osiągiem się chełpię, w męskim gronie to fakty. Mówiłem, że cię kocham i to nie były żarty, ale uczuć obdarty, wina leży po środku. Skłamałem, ja oszust, skorzystałem ze środków i bujnąłem się w tej, która nie jest idiotką. I mogę być pewien na sto, że z zajemnością. Nie wiem czemu ranisz tak mocno. Mówiłeś kocham i nagle inna jest, a teraz już mam swój własny świat. Skrywając swą depresję, zjeść tą depresję w żadnym razie. To bez sens, ona chce dać mi szczęście. Nie wierzyła w odejście, że zostawię cię wreszcie. Czuła, że wciąż cię kocham. Ja wiedziałem, że po nocach długo w poduszkę szlocha. I że z tobą radocha, że żyje nam się jak pajce. Bo tylko w takich sceneriach z nią kochałem się właśnie. Rujnując twoje życie, przypuszczałem z nią fortunę. Ty zachowałaś dumę, w końcu rzekłaś. I spytałaś mnie, czy wiem, jak ty teraz się czujesz. I co teraz knuję, nie chcesz moich przeprosin. Obrzydzenia nie kryłaś, o nigdy będziesz się prosić. Po korzeń znoszy tyle lat, jak to się stało. Mówisz mi, nie pał, kocham inną z tą nadzieją, żeby za jakiś czas nie powtórzyła słów refrenu. Nie wiem czemu ranisz tak mocno. Mówisz